होता है सीखना, एक होता है अनुभव करना, जानना। तो जानना ना वास्तव सीखने का नहीं है, अनुभव का है। और परमात्मा तत्व की प्राप्ति सीखने से नहीं होती है, अनुभव से होती है। अनुभव होता है तो उसमें चेतन में तत्व के सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, दूसरी चीज होगी तो बाधक हो जाएगी। और साधक के मन में दूसरी चीज का आदर होगा तो बाधक होगा। इस वास्ते अभ्यास इसमें निषेध करने का तात्पर्य, अभ्यास मात्र बिना जड़ की सहायता के होता ही नहीं। और जड़ता का संबंध रहने से परमात्मा की प्राप्ति में बाधा होती है, जबकि तत्व ज्ञान नहीं होता। जड़ता का सर्वथा बिल्कुल नाश कर दे तो चिन्मय ही रह जाएगा, आप से आप अनुभव हो जाएगा उस शुभता से। और जो सीखना है, नित्य कर्म करना है, पाठ पूजा करना है, ये करना निरर्थक नहीं है, बहुत सार्थक है। परमात्मा की प्राप्ति में बहुत सहायक है, क्यों? उन बातों का ज्ञान होगा तो सीखना तो हो जाएगा ना। अगर नहीं करो तो सीखोगे भी नहीं, तो जड़ोगे कैसे? जैसे एक बालिका जन्मी है, अब वह जन्मी के बाद में जब बड़ी होती है तब पता लगता है कि माँ के मैंने जन्म लिया है। ये बहुत बड़ी होने से पता है, पहले पता नहीं रहता। कैसे लिया है? मेरे को याद है कि लून देकर नहीं याद है, लून दिया, लून ने बदल लिया है, खरीद लिया है, ऐसे ही बताओ। कोई ज्ञान नहीं होता तो बालकी को खुद को ज्ञान नहीं होता, उसको ज्ञान कद होता है तो सुन करके वो सीख लेती है, मेरी माँ है, ये पिता है, भाई है, सीखती है। तब खुद खुद खुले पुत्र होता है, तब खुद के जो पुत्र होता है तब अनुभव होता है। पहले अनुभव नहीं होता, सीखना होता है। तो अनुभव में सीखने की जरूरत नहीं है, सीखने में अनुभव की जरूरत नहीं है। सीखना और हो जाए और जानना और होता है। परमात्मा तो तुमको जानना है, उसमें जड़ का बिल्कुल संबंध नहीं चाहिए। और जड़ के संबंध के बिना अभ्यास कोई बनता ही नहीं। कोई अभ्यास करो तो मन बुद्धि इंद्रिया शरीर सब जड़ की आवश्यकता होगी, तब अभ्यास बनेगा। नहीं तो अभ्यास कैसे बनेगा? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उसमें स्थिति करने के लिए जो बार बार रखना है, प्रयत्न प्रयत्न होता है, उद्योग करना है तो प्रयत्न करना होगा बार बार। वो कहता अभ्यास, जैसे याद करना है धनुक्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र याद करना हो, सभ्यता युत्सव ममत्सव युत्सव फिर सभ्यता युत्सव धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र सभ्यता युत्सव आधा फिर ये याद करना। तो संसार में याद करने की बातें हैं, और तो संसार ये परमात्मा की तरफ तरसल है। तो पहले वाणी का पाठ है, संतों की वाणी का पाठ, संतों के वचनों का पाठ करो, नित्य कर्म करो, भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, ये सब अभ्यास में। ये अभ्यास इस वास्ते करो, नित्य कर्म करो और अभ्यास करो। रोजाना अपना नित्य कर्म करना है। और जैसे भोजन का अभ्यास है तो भोजन का अभ्यास करना पड़ता है, पर थोड़ा ही सीखता हो तो जो मुंह आया करेगा हाथ ही करेगा, और हाथ तो यूँ कर हाथों से ही हो रोटी कैसे हाथ बनेगी हम हो गया तो बिना मोह सुर हाथ तक नहीं वापस तो सीखना है ये तो सीखने के लिए इस वास्ते नित्य कर्म करना भजन स्मरण करना जप करना बड़ों को प्रणाम करना संध्या गायत्री आदि का जप करना ये है सदा अपना कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म करना जरूर चाहिए आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ने से परमात्मा की प्राप्ति में बाधा होगी। करने लायक काम तो किया नहीं और जानने लायक जान जाएगा। करने लायक काम भी नहीं किया तो जानने लायक को कैसे जानेगा। तो जानने लायक जानने के लिए करने लायक काम को करना उस करने से ही उस जान हुए। इस बात से करना सबको करना नित्य कर्म करना चाहिए। अभ्यास से परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती परंतु तैयारी तो होती है नहीं। जैसे भोजन करना है तो बिछना बिछा दिया पाटा लगा दिया सब सिखा दिया बैठ गया ये सब जो करना है पहले इन्हें भोजन कहाँ करोगे कैसे करोगे। इस वास्ते जानने के लिए ये नित्य कर्म छोड़ना नहीं कभी क्या अभ्यास है तो मिलता नहीं तो अभ्यास क्या करोगे बेटे। तो जो जानने में आवे उसको जानने में है नहीं जाने तो जानने के लिए भी अभ्यास होता है पर अभ्यास से जाना नहीं जाएगा। अंत में अभ्यास करते करते भी समाधि करते भी समाधि का त्याग करना पड़ेगा तब परमात्मा का बोध होगा। वो तो सीखने की प्रणाली है। पहली धारणा हुई देश बंधु चित्त धारणा। धारणा के बाद प्रत्येकता ध्यानम ध्यान होगा फिर होगा समाधि। यथा जैसे दीपक होता है जो इस देश से मन की वृत्तियों को लगाना है समाधि विधि थे समाधि होगी। समाधि होने तक तो इनका साथ होगा इनको साथ त्यागने से होगा परमात्मा की। तो कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष दो विशेष बनाए हमने पुस्तकों में लिखा है। कर्ण सापेक्ष विधि कर्ण निरपेक्ष विधि तो विधि कर्ण निरपेक्ष सापेक्ष में होती है। तो कर्ण सापेक्ष विधि में करना होता है परंतु असली बोध में करना नहीं होता। असली बोध जो गुरु सुना दे तो ये वेदांत के ग्रंथों में आता है। वो उत्तम अधिकारी को गुरु मुख से शब्द सुना और बोध हो गया सुना और उसी बोध हो गया। असली वेदांत के ग्रंथों में यही बात लिखी है पढ़ लेना अच्छी तरह से। वेदांत के ग्रंथ तो बदे बोध उनके लिए धान धारणा दादी बताया है परंतु बोध होने में जा गुरु मुख से सुना और बोध हो गया बस। उसको अभ्यास नहीं बताया है। वेदांत ग्रंथ अभ्यास ही बहुत जरूरी है। अभ्यास में श्रवण करो फिर मनन करो फिर निर्देश करो। श्रवण करना सुनना कहना नहीं है श्रवण। वेदांत का श्रवण है उस शब्द का नाम वेदांत के ग्रंथ सुनना इसका नाम श्रवण नहीं है। शास्त्रों को सुनकर विचार करना उन पर सत्य क्या है असत्य क्या है ऐसा विचार करना मनन करना वो श्रवण करना वो है जो पर विचार करना और विचार करने की वृत्ति को बार बार करना उसका मनन करना है। मनन करने की वृत्ति को ध्यान करना ध्यान करना है। ध्यान का अभ्यास करते करते फिर समाधि करना है। समाधि का अभ्यास से सविघ्न समाधि होती है निर्विघ्न समाधि होती है और निर्विघ्न समाधि से भी निर्बीज समाधि आगाड़ी निर्बीज समाधि से भी समाधि से अतीत तत्व है तो समाधि पूर्ण होने पर तत्व प्राप्त हो जाता है। तो यह क्रम जहाँ कर्ण सापेक्ष विचार है वहां भी ये विधि दिखी है। ये विधि है सभी तो वे विधि है। तो इस वास्ते नित्य कर्म करना पाठ पूजन करना हरदम भजन करना अपना नित्य कर्म करना ये जरूर करना चाहिए। अभ्यास से प्राप्ति नहीं होती इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अभ्यास करना ही नहीं है। अभ्यास बिना थे चल को सोने बैठ को सोने खा को सोने बैठा ही मां ने सिखाया ये गुड़ जैसे बैठा सीखना पड़ रहा है तो संसारी गांवों में सीखते मेरे काम को होगा भी नहीं सीखने में अभ्यास की जरूरत है ही सीखना अभ्यास ही बिना कैसे सीखेगा तो सीखना और होता है शास्त्रों को पढ़ लिया तो सीख लिया केवल ही तो शास्त्रों की सीखने की पद्धति ऐसी है सीखने की पद्धति है वो गीता की पद्धति सीखने की नहीं है ये अशोच यादन तो शोक यहाँ शुरू होता है तो पाठ होते ही न शोक है लाए तो न शोक किया यार पंडित तो शोक नहीं करते अभ्यास ही बात नहीं है। गीता में विलक्षण क्या है कि अपने शरीर को पहले सामने रख कर किया है उनमें शरीर आदि को पहले रख कर पहले सीखने की बात बताई है ये बात है पदार्थ है रहते हैं तो सीखना और होता है अनुभव और होता है सीखने को ही अनुभव कहते हैं। कई हमारे कई अच्छे अच्छे पंडित पढ़े लिखे सीख लिया तो अनुभव हो गया तो महात्मा हो गया ये और महात्मा नहीं हो भाई सीखिए बात सीखिए जैसे बच्चे भी सीख ले कई बात तो सीख ले थोड़ी अनुभव होता है अनुभव खुद बालक होने से होता है बिना बालक हुए खुद अनुभव नहीं होता सीखना हो जाता है सीखने की बात बालक होने से बालक अनुभव होता है ऐसे तत्व का अनुभव जहाँ करना है वहां सीखना नहीं है वहां अभ्यास भी नहीं है वो तो बस मेरे क्योंकि संसार है ये परमात्मा का स्वरूप है सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई जब ईश्वर रूप है तो इस अभ्यास कैसे होगा कहा कि ये परमात्मा है मान लो स्वीकार कर लिया इस बात को सुना और स्वीकार कर लिया तो अनुभव हो गया भविष्य में कि परमात्मा है उसी पंक्ति ऐसे माना नहीं तो अभ्यास ही अभ्यास करने क्या अभ्यास करने मान लेगा अभ्यास का क्या अंतर होगा अभ्यास बताया चित्त के निरोध के विषय में अभ्यास मेरा ज्ञान नाम तद निरोध योग सत्यवृत्ति निरोध और अभ्यास मेरा दोष में निरोध होता है निरोध से पहले वृत्ति निरोध है वृत्ति कितने की है पांच तरह की है वृत्ति पांच तरह अक्लिष्टा अक्लिष्टा दस भेद होते हैं वो और बात है वो जान के तो सीखना छोड़ दिया तो नित्य नेम भी क्यों बड़ा होगा परमात्मा तो प्राप्ति होती नहीं और परमात्मा की प्राप्ति की तैयारी तो करो इस वास्ते उत्तम अधिकारी को केवल गुरुमुख से वाणी श्रोते बोध हो जाता है वेदांत ग्रंथों में ग्रंथा आता है जिन ग्रंथों में श्रवाना मनाना निधिध्यासन ध्यान धारणा ध्यान और समाधि समाधि में सब निर्विकल पर निर्विकल पर निर्बीज धर्म मेघ और कई समाधि आ गए विषय में समाधि मांगारी और बोध होता है तो वहां अभ्यास की विशेषता ही है अभ्यास बताइए है परंतु जहां अधिकारी का वर्णन है उत्तम अधिकारी की जरूरत नहीं है उत्तम अधिकारी ने गुरु मुख से सुना और बोध हुआ श्रवण मन दिव्यास नहीं हुआ मैं गुरु मुख से सुन लिया कि तुम वही है वो परमात्मा का स्वरूप वही तुम आया है ऐसे भी सुन लिया तो वेदांत ग्रंथों में ये बात है उनमें समय अभ्यास नहीं है और अपने पुस्त वाले की चीज में कर्ण सापेक्ष निरपेक्ष दो है कर्ण सापेक्ष है उसमें अभ्यास है कर्ण निरपेक्ष है उसमें नहीं है कर्ण निरपेक्ष ज्ञान होगा कर्ण निरपेक्ष तत्काल होता है उनमें ये वृत्ति यानी जरूरत नहीं है उनमें कर्ण है ही नहीं अरे योग भ्रष्ट होता है तो कर्ण सापेक्ष ही होता है कर्ण निरपेक्ष योग भ्रष्ट नहीं होता गीता ज्ञान में भी ये बातें मैंने पहले सीखी नहीं थी, तो भी प्रणाली जानना करना तो सीखा हुआ मेरा, ये सब सीखा है, देखा है, सीखा है। परंतु बोध घोषित होना है, वो बोध वो सीखने से ही होता है, ऐसी विशेष प्रणाली प्रचलित है। वो बात तो छूट गई मम्मी कि उत्तम अधिकारी है, उसने जहां गुरु से सुना तत्काल बोध हो जाता है। ये वेदांत ग्रंथों में खास में लिखा है, अधिकारी का जवाब में ठीक तरह से वहां पर सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह पुस्तक है, और 1500 उनका श्लोक होगा, उसमें बहुत विचार किया है। उसमें भी ऐसा कहा, मैंने वो याद नहीं थी, पढ़ा हुआ है मेरा, कोई पढ़ाई उसे नहीं है, पढ़ाई हुआ स्वयं विदा है, वेदांत ग्रंथों में कई जगह ही। पर ये बात आई है कि अधिकारी उत्तम अधिकारी होता है, सो सुनते ही हो जाता है। अब उत्तम अधम अधिकारी को भेद किया है, और ये हमारा भेद ऐसा है कि आप कैसे ही हो, केवल आप जानना है मेरे को, ये जिज्ञासा आप चाहिए। सेठ जिज्ञासा प्रमाण में श्रद्धा श्रद्धा विश्वास, खास श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा की कमी, श्रद्धा की कमी कहते हैं, हम कहते लगने की कमी। अब लगन तुम्हारे डालने की लगन ही नहीं कर जानोगे, सामने पड़ी हुई चीज को भी नहीं जानोगे, लगन ही नहीं है मेरे को। यहाँ आते हो कहते बस हो गए, अभी तो नीलकंठ हृदय का दर्शन नहीं किया है, नीलकंठ का दर्शन की नहीं गया तो दुर्लभ है नीलकंठ का, बहुत वर्ष हो गए। शैक्षिक पास आए सब ठीक याद नहीं है, तो मैं यहाँ इतने वर्षों से आता हूँ, 50-60 वर्षों से आने पर भी नीलकंठ के दर्शन नहीं हुए, कहते कभी वर्षा हो जाए, कैसे हो जाए वर्षा हो, और 100 वर्ष रह जाए दूसरा कहते दर्शन दर्शन नीलकंठ इच्छा हो, और नीलकंठ आज पाप तक तो गया ही हूँ, घूमने को जाता था भाई, आगे पानी पूरा है, मटका दिया हुआ है, सब देखा दर्शन दर्शन गया हूँ, दिल भर गए ही नहीं, अब नहीं जाओ जो कैसे बोलो, ये बस वही है, इतना वर्ष रहे अधीन करते अधीन करते बड़ा दुर्लभ है, इतना वर्ष रहे अधीन करते दर्शन नहीं हुए, दुर्लभ है। अरे दुर्लभ क्या इच्छा ही नहीं हमारी, आप इतना सब कहते हैं दुर्लभ परमात्मा, अरे प्राप्त करना चाहे तो पापी हो चाहे सुंदर हो, अब इसे सुधराचार सबसे पहला बताया है, जब 7 अधिकारी बताए गीता में, उसे सबसे पहला नीचे से नीचा बता, अभी से सुदुराचार हो भजते माँ माता ने भाग साधु रहे, उसे मंतव्य है क्षिप्रम बोलते हैं माता तो क्षिप्रम, बहुत जल्दी बन जाता है, और दम एक भक्त परिस्थिति में भक्त का नाश नहीं होता, भक्त होता जल्दी ये भक्त का नाश नहीं होता, ये बात है। तो नित्य कर्म छोड़ना करने ये नहीं है, परमात्म तत्व का इसमें प्राप्ति होती है, वह जड़ता ने संबंध विच्छेद करना होता है, सब जड़ता के संबंध विच्छेद किया बिना परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं, कैसे हो जाएगी, जड़ का त्याग किया बोले परमात्मा से होगी। आप इतने बैठे हो, हम चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, जड़ को छोड़ते ही नहीं, कैसे हो जाएगी, अभ्यास तो जड़ता का संबंध है, जड़ता की सहायता से अभ्यास बनता है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उस स्थिति के लिए बार बार करना है अभ्यास है, अभ्यास नहीं हुआ क्यों नहीं है, कि परमात्मा सब जगह है, सब समय में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, संपूर्ण परमात्मा में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, तो वो सब जगह है, उसीलिए अभ्यास की जरूरत है, अभ्यास तो नया सीखना होगा, कोई अवस्था बनेगी तो अभ्यास से अवस्था बनती है, अभ्यास अवस्था से अतीत कैसे जो हो जाएगा, अभ्यास अवस्था से अतीत नहीं कर सकता। अभ्यास अवस्था अवस्था अवस्था ही बढ़ जाएगी अभ्यास करने से, इसमें संदेह नहीं है। जैसे ऋषि बचाता है हम नहीं चल सकते, अभ्यास कर तो चल सकते हैं। तो ऐसी चीजें हैं नहीं सीखने की, ये सीखने की चीजें में अभ्यास है। और बहुत बहुत उसका जानना हो जाए वो तत्काल ही होता है, समझ मैंने अभ्यास के। अभ्यास का सारा लड़ने से समय बर्बाद होता है, समय बर्बाद बहुत बर्बाद होता है। हम तैयार हैं, परमात्मा तैयार, मुझे देरी क्या, आप बताओ। परमात्मा तो परिपूर्ण ऐसा है जिसे खाली कोई चीज है ही नहीं, हरदम परमात्मा समझे जाए। तो गंगा जी है जब कहते हैं जाना देखा ज्ञान हुआ, ऐसा है। तो इस वास्ते अभ्यास की जरूरत है सबके लिए। कब तक है कि जब तक वे ठीक नहीं हुए करो, पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं है, सीखने के लिए अभ्यास की जरूरत है। सीखोगे तो अभ्यास करो, बिना अभ्यास कैसे पढ़ोगे। कर्त करना अभ्यास से जन्मति हो तो सुजान, वो भी समाधान बन जाता है, सीख लेता है। तो सीखना और है और अनुभव करना और है। जैसे लड़की को होता है ना, लड़की को बोध कब होता है, जब लड़की को खुद लड़की बच्चा पैदा होगा तब बोध होगा कि ऐसे बच्चा होता है। तो बोध और चीज है, बाद की जान परोस की पीड़ा वो क्या जाने, पता ही नहीं उसको। इस तरह से उस तत्व का बोध होना चाहिए, बोध। वो बोध आबाद अभ्यास जरूरत नहीं है, तो बहुत तत्काल बोध होता है। आप अभी आप लोग जितने बैठे हैं, आप सबको बहुत तत्काल होने वाला है। कितना वर्ष अभ्यास करोगे, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष के सत्संग करने वाले बैठे हैं। हमारे 60-70 वर्ष लगा होगा, 60-65 वर्ष को याद नहीं है। आप कई बार 89 वर्ष हो गया करो, 89 वर्ष, 89 कितने वर्ष हो गए, 69 साल। तो वर्ष होना चाहिए ना, नहीं होगा। और ये बात सुनी जाए और करे तो आज हो जाए, आज आज आज आज और आज भी अभी। तो तत्काल होने वाली वस्तु है, क्यों, कि परमात्मा सब जगह कण कण में परमात्मा है। परमात्मा की प्राप्ति अभ्यास थोड़ी है, वो तो जहां जड़ता संबंध को छूटा और हुआ, जड़ता का संबंध निरंतर टूट रहा है। परमात्मा का संबंध तो सबका स्वतः है, और जड़ता का संबंध छूट रहा है, फिर अभ्यास क्या जरूरत हुई। जड़ता का संबंध तो निरंतर आपसे दूर हो रहा है हरदम, जिसको दूर करना वो हो रहा है, जिसको प्राप्त करना वो आपके पास है। अभ्यास की जरूरत है, केवल उसी लाल से लाल सा। अब 60-70 वर्ष आते हैं नीलकंठ गई नहीं, तो नीलकंठ करना कठिन कठिन काम है, जब दिल्ली जाता वो कठिन काम नहीं है। अरे हमने जरा विचार ही नहीं किया, और गीता जी मिलेगा आप इसे सुदुराचार है, सागो बहुत अच्छा दुराचारी, दुराचारी वो भी क्षिप्र पहुंच जाएगा बहुत तत्काल। तो अभ्यास करें तत्काल कैसे हो जाएगा, अभ्यास तेजी लगेगी। अभ्यास बताया है चित्त के एकाग्रता करने के लिए। अभ्यास नहीं मानते वैराग्य के लिए थे, परमात्मा प्राप्ति के लिए अभ्यास नहीं बताया है। गीता में भी अभ्यास नहीं मानते वैराग्य के लिए थे, जहाँ चंचलेंगे माना कृष्ण, अर्जुन ने पूछा चंचल है माना, तो अभ्यास में प्रयाग इस दिन होगा, तत्व की प्राप्ति अभ्यास से होगी, नहीं बताया है। अब फिर गीता पाठ कर देना, देख लेना, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।